стеля. Мисник над одвірками. На ньому потемніли від часу ледь помітний козак із списом та рублена криниця. Давно намальовано їх. Звідси починалось життя. Тут, здається, має і замкнутися коло. Ночував у бамбукових хатинах, у готельних клітках марочосів, під зорями південних морів, в задушні парки ночі виносив постелю з каюти на бак і там ночував. А тепер ось знову на ліжку свого дитинства. Знов темніє тобі намальований козак із списом та криниця. Невже це і все? Невже промайнуло життя? Як літня летуча гроза відшуміло, дощами рясними сяйнуло, пройшло. Один з останніх його рейсів був винятковим. Десятки тисяч миль пройшов на своєму білому кораблі з океанологами, з науковою експедицією на борту. Дно океанське вивчали. Відкривали підводні вулкани. Кряжі гірські виявляли під водами океану і нікому невідомі до того западини, ущелини. Брали планктон, вивчали циркуляцію вод, будову земної кори. Дорошенко і сам захопився роботою експедиції. Брався часом за те, що зовсім не входило в обов'язки капітана. «Давно вже щось ми не тралили», – скаже вченому своєму другові, начальникові експедиції. І коли той накаже класти судно в дрейф і спускати прилади в глибину океану, Дорошенко сам стає до лебідки. Таке траління, операція довготривала. Треба робити все з витримкою, маєш справу з глибинами величезними. Здорово втомились в цьому плаванні, почорніли, бородами позаростали. Зате скільки побачили різних чудес. Білів його красень корабель у водах найвіддаленіших архіпелагів. Білосніжно сяяв під пальмами таких островів, де раніше нога його співвітчизників не ступала. Чорні острівні губернатори давали прийоми на його честь. Місцеві жителі зранку до вечора товпились біля причалу. Виникала черга тих, що бажали потрапити на судно, подивитись, як живуть радянські моряки. А потім той випадок в океані, що мало не скінчився трагічно. Ніхто з учасників експедиції не бачив самого вибуху. Не бачили вони над просторами океану того зловісного апокаліптичного сонця, що його засвітила варварська рука. Та хоч були вони в іншому становищі, ніж японські рибалки, і смертоносним попелом палубу їхню не засипало, проте він, Дорошенко, до кінця життя пам'ятатиме вирази облич своїх вчених, коли в дощовій воді було виявлено небезпечні ознаки. Всіх належних заходів було вжито. Палуба і надбудови були ретельно промиті. Однак батьківщина за них була вже в тривозі. Негайно вернутись в найближчий вітчизняний порт. Таки одержали по радіо наказ. Перервавши своє наукове плавання, з гнітючим почуттям ішли до рідних берегів. Ще не ввійшли в гавань, як назустріч їм вимчав з порту катер з цілою групою лікарів і суворий молодий дозиметрист, закутаний в панцир професійної витримки, першим піднявся на палубу. На щастя, виявилось, що судно не заражене, люди здорові. Білосніжний корабель його і зараз десь в експедиції. На цей раз судно повів колишній Дорошенків старпом, його вихованець. Де вони йдуть? На яких широтах? Щасливий був би зараз не те, що капітаном, рядовим матросом потрапити до них на борт. з радістю драїв би палубу.